Ustas noktaya direkanız tamamı yetim akçı demir elə. Hər kirəli başmaq elə. Hamısına talmada kenda izdiğin elə. Da kurnel mür yoğun elə. İnə havan qatal. Yeqalım qırrımdan qala. Hamış iniz harun elə. Çetala heng bara qırrımı qatal. Vürçeli akı qoruna birə boruva qala saxsılmad. Esəmin yeri suntaraya və mahaça. Eş suntaraya incel elələ oxdu xoxa. İrək dığa, çürt axçik. Nen yönün ergo dığa, ergo axçik. Yedam açın xosun, çüm yaxırı. Bana keçadı, bana qımla, bana çal. Axçik oran tisir qınlayın. Çivın da atalım, mırğal. Ergo axçik, ergo dığa yönün. Dığısı mini haça şehrik nayının imdanı. Minnil calabara verikamız, şevini mulum arraçı donna calabara dağın emmızdıq asa. Axçık erkisere elir gulu amusuna tatrolu bulaxı, ləvim dalikum, ləva buruşdum, dığı çiz ləv de axırası, ləva sastığı takavış çünkü yuğaçı yuvarın bat, yeşatın bunu çatı, yet ləvim eləli. Ve çetan kolxozumu kurtara. Bir bir o erik oğa kankaları demeyen cuvaç oğa kuyuyor musun? Hamariya brigadali, araçı brigada, brigada asattı, günü son oğlayan görüyor o bahoğu. Ne çevkarrıvı veriş kısala, ne çevkarrıvı pırtala, el kutara el kırvanı yetin tırvalım, oh tutara. Yes, որ պես ուղակա վար շենիմը։ Օրինակ ձեր վաղթը այդետնը բենը ընտանիքը մոհունց հայիլ էլ։ Ձեր ճահիլ վաղթոսը մենք վեր համեմատը մըկ։ Համարյատա մին պատարատար բերություն այդել էլ բենը, որ մրտը ենթակա ենքնել, եկալում մին տոն, մին մարդ մին կնեգնել էլ, էմ մարդ թողտունասուն տրեկան, են կնեգնել ու թասուն տրեկան, İn patronim iskısır pahalım, gördüm öyle. Oğa kavarın derel kolxozun, robotu kavaralım. Beni tıralım, aşkorunen geliyorum. İn vıhtın de kırtçünü satalal dizi. Hengörü da saranı pırtalım, reçin kesimi yekalıştı. Öntanikı mı hunsalar edersin? Öntanikı. İm öntanikı sesimi yekal. Biz çelim öyle elhin kesim. İki, ne hengene robotu. Arras xamil hərfət. İm vıxtən, eşinin yerisini heç domalər. Mey karras durma. Hansın kılər minin tanik. Şirav, demək ki, meyin gel. Eşken nenəti, deyilər üçünə itxabar çölüb. Ləv harqvat, ləv roğurtən dəhət. Yərcan qutan qaxnikı hinçum nələ vər ıntanikı səyravını, ləvını. Səyrüçünlərə. İm sqıçır, vər xoğsalın qaq. Atala tent bint xosu, bacı, imar verin çıxıya kçalısı. Atala astxik, səsli tanısı yerçəniz, oyunini kubatorun tanı, zırranı səsli tıskama. Vəçun tu kez, hangi istbayız, en kan hargıvatı sinə qal. Yen taqa qıqınat, evıqtən mama baba kiləli, aya apa. Aya, eş beni hırçınımız, min hırçınılı bençəlidi, tısnoxdu dirə qalım ilələn hər, ləhə qal xəsin yəqal xoçuq atan yüz düş qalər ləhə dedi. Düyə qalım min siləvın dali xabın qal, im orana ləv. İm arvermanı salgım, en çox çölə çizgəm, bacı mızqız ver hırtı, dəsi tuz qəriş ver atardım, xunuma, ləvın kələl. Min çənə engel, yez qoğum im yəqal tıqatrəyəl, im gəlb çətal tıqəşəl. Ատեց էր խոցը հունցըք դաստիրակ ալ, որինակ են վաղթվա դաստիրակությունն հենք վատեց էր թորներին ծորներերոնի հերերին։ Ամմն տնտեսչուն, իրան դաստիրակությունն ունայ, իմ դաստիրակությունս խոցում համար յատատված, իրանք էլ լավ բնավորությունավ, ասունչումը թա կոսմոսուն երինում, լավ բնավորությունավ, լավ լուզվամ, լավ արարմունքը հարգվածում, պարզածի չտաջայելը շատ են խելունք։ Cahilim bağı en bir de lav. Ben de pısotan köleyim, çıkır köleyim. Lav lav tığırın qat, lav lav ıntanik, lav lav cıvırını. Şenin kankı yerevi aveli tijera kankı gakinili. Şenin cıvarin arazna hatkutsunu hinçumna şenin martumuz biti apre ver ahırı. Yes, gülümüz. İç kağa kanalim. Yekal laş kolumdan elen özel. Daka ne sirel çum kağak. Asam, vəl qağaqa min ministrə ilgə, yes ki nə alınçım. Yeşənin qorzərinim siyum, şəllüm ki nə. İki eləyə qalım, min xağağın tanik, minin tanik, vəl işki marnu, Աղջիկը յա ես որպես հարցն է, ես կշուտ տարբեր չունեմ դերը։ Վերջացել եմ իմար մի խոսքա խոսացամ, այդ մին թողացի քին մրտոմ, ասամ, այդ իսկի եկացել չի բիդի, իմար պատար կոպիտել էր խուսելիստ։ Մի հենգի ջհիլներ են գոհըք։ Հա, ես լա ուրուշներ անել եմ գոհ, հասե ես պակալենումը, պիս հարցն է չկա, վապեշերմ է բելա երուշտես, ինչ է մին 40 տոն էլ չկանք, պիսներ կնիլը, լող ենթակա եմ կուրուշ, մտերին, մտի հինչ ալմախքի, դե հնգու դեմ ես սկատաշում մին հարցն է, մին ես կոչուր կրդվն ես, ոչ տասացում, ոչ սկատացում։ Ձե շենին ջհիլներ են գոհոքլի։ Հա, խաղախ շենը, մարկային շենը, էնական վեր, մաչեմ վայրենի կենում, իտի շենչ, հերիվան թունում հերիվան, բարեկում թունում բարեկան, արը յադս, ողտը հերիվանա, լավ, շիրիմուն, քնումուն, գամն դիմրտոն էլա, ճանապարհը երայատորներն էլ պեսա, ասում է դերվուզը շիմըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըը կյանք են կարել չում խառնիին, տներիմ շինել, մինի սենին էլ ու գիրիմ շինել եմ աշվատ տղաս տերալ մաչիվիմ, մոտս երկալ Ձեր կողքեն հարսոնի։ Հա, այս տղան թորնս ալի։ Հատե հարս սկեսուր, բեր հունցու տուքը կլայ, տուք էլ էլ հատե դիծեր հարսենը։ Հալա մի ավելի լավ, ուշխ է, էվ ուղթե են պակասչունը շատ ալել։ Հա։ Պակասչուն էլ ստեմ մամար ժուարին խոսկը ժիվիրցելի, բայց մեն մատաղնեմ, էն էլ լիգը գեր, խմեր, թեպրա, հարգվատել կաց։ Եկի եմ տանիքը, դե հնգի դանում ես ուրուշին տեղ կարել չմ, բայս որ միսաշինի կուչի շենալի սկանումք, ես շենում ծուտվոր, հոշնեցս ուր կրովանին, ընտանիքում կրովանին, իտեր պեն կավջ, թե ծաղիս են տոնը, են տանը ժվորնեն կոննըն, բուվելու լասնուս, հատե իտի շենը, խաղախ շենը։ Առաջ օրինակ դի կա ճաշեր, վերհասեմ հենք պահմըք, հալամ սարքմըք, այդաթավ։ Ամեն ինչ, հինչու ուտելի կա, հելա մանաբան որ պրաժնիկն է մինչ է բետամնան վերգա, են են ուժեղ հզորոման։ Հա, ավանդական ճաշերելի հտե ձեր վերտուկնեցքը։ Ամեն ինչը։ Օրինակ ինչ կան ուտում։ Մր կերակուրն են էլի կնում, չուն գղարիպ կերակուրն կնում, խոժուկ մորդում, խալաձյաննի կնետամ, պետոնում ախրամմլուր խոժումը չնոտում։ Խրավատրամ, դոլմաշինի, ծովուշինի, վերջելի հիմշանը մսրա գալաղան ծախը, մս խոյու պիրմարեն ինչ, հիբը ուզումս մինը մորդ է, հիբը հարկավերա պողու մինը մորդ է, ծախը բնություն, մունք բավարարենք։ Հա, պահանե օրինակ են ճաշատեսակներան, կուրկուտա Ձեր օրն անգնել դե տվեք մեր ջահիլներին, մեր Արցախին։ Շենք են աստված, էր ջահիլ երգեր աշխար կսխաղնի, կրը պենչ տսնան, էր ջահիլն են սախսլ մատկենան, մզ պահին, ասում չումը մզ խտտն պահին, լհա հասես կև էր մղակավենի մնում են բովա։ Դե դուք էլ հալամ էլ երկան ապրիկ, ձեր խոցավը, ձեր թորներավը, ձեր ծողներավը։ Սավը միս մատան շնորհակալում, էտ լաբովավը եկալըք բաբոյ են հրծնի, ես էլ սսը չէ, ին աստունը հետ տերեկալըք։ Ենը կլապ լավ։ Ես էն աստությունը հետ կապանք ունիմ, հայր ուվեր թմանի, էտ շերիս տմակավա։ Արմենե, ուրախ եմ ձեզ ողջունել մեր հաղորդաշարի մի բուր արև էջում։ Մի բուր արևը մայրիկների, հայրիկների, նրանց բալիկների մասին է և ծնողները իհարկե կիսվում են իրենց փորձով, զգացողություններով, ծնող դառնալու հետ կապված և բնականաբար ուզում եմ սկսել հենց այդ փուլից, երբ ծնող դարձակ և իհարկե փոխվեց ամեն ինչ, կարելի ասել։ Այո, իսկապես փոխվեց ամեն ինչ եւ մի բուր արև առաջին հերթին ինձ համար ասոցիացվում է իսկապես մանկության հետ, քանի որ եթե մարդ ինքը իր մանկությունը անցկացնում որպես նման մի բուր արև, չնայած իր մանկությունը որոշ չափով նաեւ համընկավ պատերազմի հետ, բայց իմ հիշողությունները միշտ այնքան գունավոր են ու նման արևոտ, որ ես միշտ երազել եմ, որ նույն արևոտ մանկությունը նվիրեմ նաեւ իմ երեխաներին։ Հուսով եմ դեռ որոշ չափով ստացվում է, նաեւ պայմաններից ելնելով, դրամատրությունից ելնելով, խնդիրների հաղթահարումից ելնելով։ Որքիներ եք դաստիարակում։ Դժվար է տղա երեխա դաստիարակել ընդհանրապես։ Այո, որովհետև ես երբեք ինձ տղա երեխաների մայր չէի պատկերացնում, երբեր որ ինձ մայր էի պատկերացնում, շատ էի սիրում երեխաներին, խոստովանեմ, որ դեռ 10-15 տարեկան հասակում մեր հարևանների բոլոր երեխաներին պահում էի բակում, բայց խոստովանեմ, որ ավելի շատ աղջիկներին եմ ես սիրել այն ժամանակ, երևի սա էլ ճակատագիր է կամ աստծո նախախնամություն, որ իմ որդիներ են եւ արդեն սկսեցի սիրել նաեւ որդիներին, նրանց առանձնահատկությունները, ու այսօր չեմ պատկերացնում, որ եթե իմ երեխա ները որդիներ չլինեին, ինչպես ես կվայել էի այդ մայրությունը, կարծես տղաների սերը մոր հանդեպ շատ-շատ ավելի ուրիշ, այո, ուրիշ է, ուրիշ լինել, այո, ասում են տղաները մայրիկներին ավելի շատ են սիրում։ Ես հավատում եմ դրա, ես դա զգում եմ, հույս ունենալ միայն մանկության ընթացքում չլինի այդ սերը այդքան մեծ եւ նվիրված։ Տղաները երևի տարբեր են, չնայած նույն դաստիարակությունն են ստանում, բայց յուրաքանչյուր հաջորդ երեխա առանձին անհատ է և առանձին մոտեցում է պահանջում իհարկե։ Ինչպես եք պահպանում տան խաղաղությունը, այսպես ասեմ, տղաների հետ մի քիչ դա խնդիր է երևի։ Այդպես են պատկերացնում ամենը։ Այո, իսկապես խնդիր է, մանավանդ այդ տարբերությունը ճիշտ նշեցիք, որովհետև առաջին երեխայից ունդից հետո ես դա չէի նկատում, որովհետև իմ երեխան հանգիստ էր, հանգիստ բնավորությամբ, ոչ լացկան, մի խոսքով լրիվ հակառակ իմ երկրորդ երեխայի։ Եվ արդեն երկրորդ երեխայից ունդից հետո ես հասկացա, որ կապ չունի թե ովքեր են ծնողները կամ կապ չունի թե նույն դաստիարակության շնորհիվ եւ նույն ծնողների դեպքում բոլորովին տարբեր բնավորության տեր, տարբեր սովորություններով երեխաներ են մեծանում, դա լինի հաց ուտելու հետ կապված, քնելու, խաղալու, իրենք իրենց զգացմունքները արտահայտելու կամ չարտահայտելու հարցում, մի խոսքով իմ պարագայում նրանք լրիվ տարբեր մարդիկ են, բայց խաղաղությունը պահպանելու հարցում իմ կարծիքով ամենաճիշտը ցանկացած պարագայում ունենալ հավասար մոտեցում։ Այս պահին երևի շատ ծնողներից հետ կհամաձայնվեմ, որ միշտ չէ հաջողվում երեխայի մոտ գոնը ցույց տալ, որ դու իսկապես երկուսին էլ հավասար ես ընդունում։ Երեխաները միևնույնն է քեզ մեղադրում են, որ ինչ որ մեկին ավելի շատ ես պաշտպանում, բայց այդ պահին չպետք է դատավորի դերում հայտ գալ եւ որոշել ով է ավելի քիչ մեղավոր, ով չէ։ Ես կամ երկուսին էլ բաժում եմ կամ փորձում եմ այդ պահին շեղել նրանց ընդհանուր խնդրից եւ քիչ հետո նրանք ես մոռանում են այդ խնդրի մասին։ Ամենադժվարը ի՞նչն է տղաների դաստիարակության հարցում։ Ինձ համար ամենադժվարը ինքս ինձ հետ համաձայնվել, արդյոք ես ճիշտ եմ թե ոչ, որովհետև ցանկացած դաստիարակության մի խնդրի առաջ հայտնվելով ես միշտ անում եմ այնպես, ինչպես ինձ իմ ծնողներն են դաստիարակել, ինչպես ես ճիշտ եմ գտնում, թեկուզ թեորիան եւ պրակտիկան, այսպես ասած, միավորելով այն, ինչ ես ճիշտ եմ գտնում, ես փորձում եմ դաստիարակել երեխաներիս մոտ, անկախ նրանից, թե ով ինչ խորհուրդ կտա այդ պահին։ Ես ունեմ երեխաները մեծանան այնպես, ինչպեսին ես համարում եմ, որ լավ մարդիկ պետք է լինեն, լավ մարդիկ թե կայացած մարդիկ, թե բնավորությամբ լավ մարդ, բայց կարող եմ ասել, որ միշտ կասկածում եմ ինքս իմ վրա, որովհետև չգիտեմ, արդյոք դա աղջիկների դաստիարակության պարագայում գուցե ճիշտ է, բայց տղաների պարագայում ես ճիշտ չեմ։ Դրա համար որոշակի ազատություն այնուամենայնիվ պետք է։ Այո, բայց միշտ խորհրդակցում եմ ամուսնուս հետ այդ հարցերում, որտեղ կասկածում եմ, միշտ հարցնում եմ, արդյոք ես ճիշտ եմ վարվել, արդյոք այդ դեպքում իմ այդ նկատողությունը ճիշտ էր, թե պետք է թողնեի այնպես, ինչպես կա։ Ուրախ եմ, որ ամուսինս այդ պահին ինձ միշտ ոգևորում է եւ նաեւ համամիտ է լինում, աջակցում իմ կարծիքին, որովհետև ասում է, արա այնպես, ինչպես ճիշտ ես գտնում, իսկ արդեն այն տարիքում, երբ նրա խորհուրդների կարիքը կզգան երեխաները, նա ճիշտ ուղու վրա կդնի։ Դեռևս փոքր են երեխաներս, անում եմ այնպես, ինչպես ես եմ ճիշտ գտնում։ Իդեպ հայրիկը ինչքանով է հասցնում մասնակցել տղաների պարագայում, դա կարևոր է։ Էլի անկեղծանամ, ասեմ, որ ես միշտ ավելի մեծ մասնակցություն էի սպասում հայրիկից, որովհետև դա բնական է, հատկապես հայ իրականության մեջ։ Ու նաև երևի դա գալիս է իմ ընտանիքից, ընտանիքից, մենք աղջիկներ էինք, բայց հայրս այնքան մեզ հետ կապված էր, թե սպորտային նրա բոլոր հաջողությունների, նրա բոլոր խաղերի մենք մեր մասնակցությունը, մենք շատ կապված էինք հայրիկի հետ եւ հայրս իսկապես շատ էր զբաղվում ազանով։ Դրա համար միշտ պատկերացնում եմ, որ իմ ընտանիքում եւս հայրը այդքան մեծ մասնակցություն կունենա, ցավոք պայմանները այդպես չեն ստեղծվել եւ հայրիկը ստիպված է գրեթե վաղարավոտից մինչեւ իրիկուն աշխատել, բայց հնարավորինս փորձում եմ, եթե նույնիսկ նրա ցանկության դեմ ներգրավել նրան երեխաների տարբեր զբաղմունքների մեջ, քանի որ մանավանդ տղաների դաստիարակության գործում շատ եմ կարևորում այդ մասնակցությունը։ Արմինե, շատ մայրիկներ մտավախություն են ունենում, որ երկրորդ երեխային, այսպես ասած, չեն կարողանա շատ սիրել, այսինքն սիրել այնպես, ինչպես առաջինին, առաջնեկը մի նոր աշխարհ է եւ այլն եւ այլն։ Երբեւե նման զգացողություն, նման մտավախություն եղել է։ Ոչ, որովհետեւ գուցե դա ունեն այն մայրիկները, ովքեր ժամկետը շատ քիչ է լինում առաջին եւ երկրորդ երեխայի դեպքում։ Ես կարծում եմ, հասցրել եմ վայելել իմ մեծ երեխայի բոլոր այն կարևոր этаպները, թե աշխարհ ճանաչողության, թե ինձ հետ շփման։ Երկրորդի հետ մենք միավորել ենք մեր բոլոր ուժերը եւ մենք արդեն 3-ով ենք շփվում իրար հետ, եւ նույն իմ մեծ տղան մի շարք հարցերում ինձ օժանդակում է փոքրի դասիրակության ընթացքում, նույնիսկ ես շատ հաճախ նրան ավելի մեծի տեղ եմ դնում եւ մենք փորձում ենք միասին փոքրին ինչ որ ձեւով ճիշտ ուղի ցույց տալ, նաեւ մեծի հանդեպ ավելի մեծ են վերաբերվում, որ նա եւս ինձ խորհուրդ տա ինչպես անել փոքրի պարագայում։ Դրա համար ինձ մոտ այդ խնդիրը չի եղել երեւի, չեմ կարծում, որ կլինի էլ հետագա երեխայի դեպքում։ Պաստորեն, տան ավակ երեխային մեծ պատասխանատվություն եք տվել։ Այո, ինքը ընդհանրապես պատասխանատվության առումով միշտ իրեն մեծի տեղ էր դնում եւ կարծես սա բնավորության գիծել էր նրա մոտ։ Նա ընդհատ ուզում էր իր կարծիքը ասել, իր դատողությունը։ Այսօր էլ նա ինչ խոսում է, ինչ անում է, առանց հիմնավորման չի անում, ինչ որ ձեւով վերլուծում է տվյալ իրավիճակը, գալիս մի ինչ որ եզրակացության, այսինքն ես էլ հենց այնպես չեմ կարող նրան ասել, այսպես արա, միչեւ նա չհամոզվի, այո, չպատճառաբանվի դա, ես նրան չեմ կարող համոզել դրանում, եւ ես ուրախ եմ, որ իմ երեխաները այդպեսին են, ես հարգում եմ նրանց կարծիքը։ Այո, եւ հույս ունեմ, չափը չեմ անցնի, որպեսզի իհարկե միշտ նրանց կարծիքը հաշվի առնենք, բայց միշտ իմանա, որ մայրիկը միայն ու միայն նրանց լավն է ուզում եւ վատ բան չի կարող խորհուրդ տալ հետագայում։ Արմինե, արդեն դպրոցը հաճախում նաև ձեր փոքր տղան, երկու դպրոցականի մայրիկ լինելը այնքան էլ հեշտ գործ չէ, արդեն սկսել է ուսումնական տարին եւ մայրիկների առօրյան նույնպես շատ հագեցած է դարձել, դասապատրաստում, հետևել, որ լավ սովորեն եւ այլն, ինչ խնդիրներ են ծագում։ Ես շատ կուզենայի, որ պերֆեկցիոնիստ չլինեի, այսպես չգիտեմ հայերեն տերմինը ինչպես է, այդ հարցում, կրթության հարցում մանրախնդիր լինի, այո, մանրախնդիր ու առավելագույնին, ամեն ինչի առավելագույնը։ Միշտ ձգտում եմ, որ եթե նրանք ունեն ընդունակություններ, ինչու չպատրաստվեն առավելագույնս, որ ունեն, այսինքն չեմ սիրում, որ ինչ-որ բանում թերանում են։ Երևի էլի ես ինքս որպես աղջիկ շատ էի այդ հարցում ուշադիր ուսումնականի, չնայած ասեմ, որ ծնողների ոչ այդքան մեծ ճնշման տակ ես ինքս ավելի ինքնուրույն էի, բայց բախվեցի այն խնդրին, որ տղաների հետ այդքան էլ հեշտ չէ դասերը պատրաստել, ինչքան էլ որ ընդունակությունը տեսնում են, որ ունեն, այդ նույն դաս պատրաստելու համար մենք կարող ենք նստել ու 10 րոպեեմ ավարտել, բայց քանի որ իմ էներգիայի մեծ մասը գնում է համոզելուն, նստեցնելուն, չեն ուզում, դրա համար շատ-շատ խնդիրներ ավելի շատ այդ առումը։ Ես շատ կցանկանայի, որ դպրոցը երեխաների համար այսօր լիներ մի հաճելի վայր նրանց ժամանցը անցկացնելու համար, ցավոք այսօր այդպես չէ։ Ես գիտեմ, որ երեխաներին եթե զբաղեցնեն, ես չեմ մեղադրում ուսուցիչներին, եթե նման պայմաններ ստեղծված լինեն, որ մեր երեխաները օրինակ միջև կեսօր գնան դասի, բայց այդ դասերի առանցքում այնքան նրանց համար հետաքրքիր զբաղմունքներ լինեն, դա կարող է լինել ձև, դա կարող է լինել երաժշտություն, բայց ոչ առարկաների տեսքով, ոչ տիպողական, ոչ հարկադրաբար, դա արդեն նրան վանում է։ Ես շատ կցանկանայի, որ գիտելիքի ստանալու հանդեպ երեխաների մոտ այնքան մեծ լինի ցանկությունը, որ նրանք ամեն առավոտ հաճույքով ցանկանան դպրոց գնալ։ Երևի դա կլինի ամեն ծնողի երազանք, քանի որ միչև երեխան չգիտակցի, որ դա եւ օգտակար է իրեն, եւ հաճելի կլինի, ստիպել հնարավոր չէ։ Հատկապես դարի երեխաներին, ովքեր արդեն կարծես թե ծնվում են իրենց տեսակետով, ինքնուրույն եւ համոզելը ընդհանրապես մեծ խնդիր է։ Դու պետք է անպայման համոզես, որ դու իրավացի ես, քանի դեռ դու չես համոզել քո ճշմարտությունը, դու չես կարող ճիշտ լինել։ Բայց պատճառը հետևանքային բոլոր կապերով վերլուծելով։ Արմինե, դուք արդեն բավական փորձառու մայրիկ եք եւ մեր այն մայրիկներին, ովքեր դեռ նորեն մայրացել կամ սպասում են դեռ իրենց առաջնեկին եւ խորտի կարիք ունեն, ինչ կասեիք։ Ես կարող եմ միայն խորհուրդ տալ, որ վայելեն այդ մանկությունը, քանի որ այն այնքան արագ է թրչում, արագ է անցնում, մանավանդ երբ համատեղում ես թե աշխատանքը, թե տունը, թե ընտանիքը, թե նրանց հետ զրույցները, նրանց նույն այդ ուսումնական գործընթացը, ինչքան է որ տանջալից լինի մեզ համար դասապատրաստումները, այդուհանդերձ պետք է միշտ հիշեմ, որ այդ ամենը ժամանակավոր է եւ պետք է հաճույք ստանալ ամեն մի պահից, նույնիսկ այդ դժվարություններից։ Շատ կարդալ երբեք չի խանգարում, ինչքան էլ որ ասենք, որ պրակտիկան տարբերվում է թեորիայից, բայց երբեք վնաս չի տա, եթե դու գիտես տարբերակների մասին, գիտես թե ինչ արձագանք կարող է տալ երեխան, երբեք դա չի խանգարում, ավելի լավ է շատ կարդալ, քան այստեղ այնտեղ հարևանների կամ այլ մարդկանց խորհուրդներ լսել։ Եվ ինչ կմաղթեիք մեր բոլոր մի բուռ արևներին։ Իսկապես մի բուր արև կմաղթեմ մեր բոլոր երեխաներին, որ նրանց մանկությունը իսկապես լինի մի բուր արև, առաջին հերթին չլինի պատերազմ, իսկ ծնողները կարողանան այնքան գույներ պարգևեն իրենց երեխաներին, քանի որ ինչպես մի հայտնի խոսքում է ասված, մանկությունը նման է ծառի կեղևի վրա փորագրված տարերի, ծառը ինչքան էլ մեծանում է, այն չի վերանում, այսինքն հենց այդ մանկությունն է, որ այնքան ուժեղ է տպվում մարդու հիշողության մեջ, որ մինչև ծերություն այդ էմոցիաները, այդ զգացմունքները երեխան աների մոտ երբեք չեն մարում։ Ուզում եմ, որպեսզի իսկապես բոլորը ունենան այդ հնարավորությունները, վառ մանկություն, մի բուր արև պարգևեն իրենց երեխաներին։ Շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար, ձեր երեխաներին վառ մանկություն իսկապես, եւ որ լավ մարդիկ դառնան եւ հպարտանանք նրանցով։ Շնորհակալություն շատ։ Thank you.